Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lista Ukraińców, którym zabroniono wjazdu do Polski, ma być ograniczona. W Niemczech partie wciąż nie mogą porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnej koalicji. Andrzej Duda przyleciał do Aten, to pierwsza wizyta polskiego prezydenta w Grecji od 19 lat. Lista Ukraińców, którym zabroniono wjazdu do Polski, ma być ograniczona. Takie ustalenia według wiceszefa administracji ukraińskiego prezydenta zapadły podczas niedawnego spotkania Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Na początku miesiąca polski resort dyplomacji zapowiedział, że do Polski nie będą wpuszczane osoby odpowiedzialne za blokowanie ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie, a także głoszące skrajnie antypolskie stanowisko. Wiceszef administracji prezydenta Poroszenki, Kostiantyn Jelisiejew, podkreślił, że podczas niedawnych rozmów z szefem kancelarii prezydenta Dudy, Krzysztofem Szczerskim, ustalono, iż liczba osób objętych zakazem wjazdu do Polski będzie skrócona. Umówiliśmy się, że razem będziemy pracować nad tym, by zoptymalizować tę listę, zaznaczył Jelisiejew na antenie jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych. Jak dodał, z powodu zakazu wjazdu do Polski nie powinni cierpieć historycy i działacze społeczni. Wiceszef administracji ukraińskiego prezydenta zasugerował, że widział listę osób z zakazem wjazdu. Jak mówił, jest ona spora i zawiera również nazwiska ukraińskich historyków, działaczy i urzędników. Wczoraj do Polski nie został wpuszczony sekretarz Ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień Światosław Szeremeta. Według jego słów polscy pogranicznicy poinformowali go o rocznym zakazie wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Niemczech partie CDU, CSU, FDP i Zieloni wciąż nie mogą porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnej koalicji. Pierwotnie uzgodniono, że dziś o 18:00 sondażowe negocjacje zostaną zakończone. Jednak ze względu na brak porozumienia w kilku kwestiach termin zakończenia rozmów został przedłużony. Nierozwiązanym problemem pozostaje polityka migracyjna. Sekretarz generalny CSU Andreas Scheuer przyznał w telewizji CDF, że chadecy i liberałowie chcą ograniczyć liczbę migrantów i możliwość łączenia rodzin migrantów. Partia Zielonych zdecydowanie się temu sprzeciwia. Inne nierozwiązane problemy to finanse, polityka klimatyczna i energetyczna. Około 20:00 rozpoczęła się kolejna faza sondażowych rozmów koalicyjnych. Przewodniczący grup negocjacyjnych poinformowali, że tym razem muszą zapaść konkretne decyzje, czy rozmowy nadal będą prowadzone, czy też zakończą się fiaskiem. Coraz bliżej jest do ostatecznego zerwania sondażowych rozmów koalicyjnych, napisał Bild Zeitung. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wybory parlamentarne w Niemczech co prawda wygrali chadecy pod wodzą Angeli Merkel, ale uzyskali słaby wynik i są zmuszeni szukać koalicjantów, żeby stworzyć stabilny rząd. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Aten w czasie zaplanowanej na poniedziałek i wtorek wizyty. Spotka się z prezydentem, premierem i szefem parlamentu Grecji. Będzie też rozmawiał z biznesmenami i Polonią. Wizyta oficjalnie rozpocznie się jutro przed południem od spotkania z prezydentem Grecji. Z greckimi politykami Andrzej Duda będzie rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa, planowanych reformach Unii Europejskiej oraz o kryzysie migracyjnym. To właśnie Grecja jest jednym z krajów najbardziej w Europie narażonych na falę migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Andrzej Duda będzie także rozmawiał z polskimi i greckimi stoczniowcami i weźmie udział w forum biznesowym poświęconym zielonym technologiom oraz innowacjom. Prezydent będzie też obecny w czasie prezentacji polskiego autobusu elektrycznego firmy Solaris i wozu strażackiego jego firmy Wawrzaszek. Według przedstawicieli kancelarii polskiego prezydenta w ubiegłym roku wzajemne obroty handlowe między Warszawą a Atenami osiągnęły wynik $1,3 miliarda, a w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o 60%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ateny. To pierwsza wizyta polskiego prezydenta w Atenach od 19 lat. To był serwis Trójki. Jutro pogoda nie będzie nas rozpieszczać, deszcz może spaść prawie wszędzie. Temperatury podobne do dzisiejszych, będzie od 3 do najwyżej 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. ukośnik Twoje 300.

ACDC z myślą i w hołdzie dla Malcolma Younga. To jeszcze jeden zespół klasyczny, hardrockowy, zabrzmi w dzisiejszym Minimaxie. Nie bez powodu oczywiście. Grupa nazywa się Judas Priest. No takie to kiedyś były przewoje brytyjskiego hard rocka. Breaking the Law z płyty British Steel 1980 rok, long play jeszcze klasyczny. Czemu wracamy do Judas Priest? Bo mam informację, że nowa płyta Firepower ukaże się w przyszłym roku, wczesną wiosną, pod koniec zimy może nawet, a potem od marca rusza wielka trasa koncertowa. W ramach tej trasy Judas Priest przyjedzie do Polski i uwaga, 13 czerwca o 20 wystąpi w katowickim Spodku świeżo odnowionym. A jako gość specjalny tego koncertu będzie jeszcze Megadeth. 13 czerwca Megadeth i Judas Priest w katowickim Spodku. Znacznie wcześniej, bo w najbliższym tygodniu przyjedą do nas norweskie Wilki, czyli Ulver. Ciekawy zespół działający od 1993 roku. Zaczynali od black metalu, mrocznego norweskiego folku. Z czasem to się stał rock eksperymentalny, a teraz to jakieś echa synthpopu w najnowszym albumie pobrzmiewają. No generalnie każdy album brzmi inaczej. Ciekawa grupa. Trzy koncerty Ulvera w Polsce. W niedzielę następną, 26 w Gdańsku, potem w poniedziałek, 27 listopada w Warszawie w klubie Progresja i we wtorek 28 listopada we Wrocławiu Centrum Koncertowe A2. Nowe miejsce koncertowe we Wrocławiu. Na koncerty w Warszawie i we Wrocławiu wyślemy reprezentację Minimaxu, co najmniej czteroosobową, ale mogą być także dwie pary. W tej sprawie poproszę Państwa o list internetowy, a w temacie tego maila proszę wpisać tytuł najnowszej wydanej w kwietniu płyty norweskiego zespołu Ulver. Tytuł najnowszej płyty, pełnej płyty dużej, bo wydali jakąś epkę teraz. Chodzi o tą płytę wiosenną zespołu Ulver. To jest jedna z tych łatwiejszych właśnie zagadek, no ale jak mawiają ekonomiści, rzeczy oddane za darmo nie są cenione, więc staram się, aby państwo zapłacili. Ten konkurs na te damskie imiona wśród najważniejszych utworów polskiego rocka, to jak pisze pani Elwira, strasznie dramatycznie trudna zagadka i trudno się nie zgodzić. Chociaż z drugiej strony, pani Krystyno, tylko dwa imiona, no policzmy tak szybko, na A to jest kilka różnych nawet, na E jest na pewno, na M jest takie, na J dwa razy powtórzone, na E dwa jednakowe. Jeszcze jest jedno zagraniczne imię w takiej ważnej piosence, dość współczesnej. No i na B oczywiście, chociaż Beaty nie ma, Małgośki nie ma, bo te piosenki zostały zaliczone do kanonu ogólnopiosenkowego. Tu mamy sferę rocka, choć sfera big beatu, druga połowa lat 60., lata 70. także w tej książce umieszczone, także są takie różne ciekawe utwory. Marek Grechuta na przykład jest korowód, no, rok jak najbardziej. To teraz, proszę państwa, w Minimaxie to, co ukazało się świeżutko dwa dni temu, wcześniej zapowiadane. Nowy album artysty, który nigdy w Polsce już nie wystąpi. Something you carry within you. I'm happy just to be here. If I ever find home, if I ever find home, if I ever find home, if I Nowy album Morrisseya jest niespodzianką, pewną dla mnie, bo te najwcześniej opublikowane piosenki, ten Day in Bed, zapowiadały rzecz dość lekką i pogodną, choć nie bez różnych przytyczków politycznych, jak to u Morrisseya, a wyszło poważniej trochę i w drugiej połowie chwilami zaskakująco. Tak na marginesie, iluż artystów znakomitych, fantastycznych, cenionych i dobrze zarabiających śpiewa i nikt się specjalnie nie zastanawia, o czym oni śpiewają, a Morrisseyowi wszyscy liczą każde słowo. No, ale może on tak chce. Myślę nawet, że zastanawianie się, czy on to robi, mówi, pisze, śpiewa na poważnie, czy też może niekoniecznie na poważnie, nie ma nawet celu, no bo chyba nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. On nie odpowie raczej na takie pytanie. Każdy może sobie jego dzieło interpretować, jak mu się tylko podoba, ale posłuchać na pewno warto. The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. Not for a husband, dictator, tyrant or king. Humble homes with mottos on the walls, symbols and signs in frame designs, sure to keep the poor poor in fear of a God who hadn't saved them after all. And all of my friends are in trouble. They're sorry, they're sick and they know. All of my friends are in trouble. There's no need to go into that now. The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. The girl from Tel Aviv who wouldn't kneel. Not for husband, dictator, tyrant or king. The sorrow my countenance shows is hardly worth mentioning now. Impartial application of the law, in other words, legalized torture. And all of my friends are in trouble. They're sorry, they're sick and they know. All of my friends are in trouble. But there's no need to go into that now. Of princes and kings and their costly parade, blitz them all back to the Stone Age. The American way displayed proudly is to show lots of teeth and talk loudly. And the land weeps o'er. The land weeps oil. What do you think all these armies are for? Just because the land weeps oil. Oh. Oh. think all these conflicts are for. It's just because the land weeps oil. No, będzie on ciągnięty za słowa niektóre na tej płycie, ale on to chyba lubi, żeby coś się działo. Low in High School, nowy album Morrisseya, 11 solowy w karierze, 12 nowych utworów do posłuchania, a nawet może do pewnego zastanowienia się. Tymczasem pani Dorota podała właśnie trafnie liczbę tych żeńskich imion w tytułach piosenek i podała nawet wszystkie te imiona. I tak patrzę, że podała je nieprawidłowo. Jedno jest nieprawidłowe, a liczba się zgadza. No, świat jest pełen niespodzianek. To jeszcze raz się dzisiaj wybierzemy na koncert, zarejestrowany na płycie oczywiście, na duży koncert. Jak duży? O, bardzo duży, bo to był koncert na Wembley w Londynie. The sun was going down, there was music all around, felt so right. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. Thank you. No właśnie, to był duży koncert na Wembley, a ja spoglądam nadal ze zdumieniem na list pani Doroty Strzłuchowa, bo pani Dorota wymieniła te wszystkie imiona kobiece i nie tylko w jednym się pomyliła, bo na tej, w tej książce o tych 200 najważniejszych piosenkach rocka nie ma w tytułach ani Celiny, ani Andzi, ani mojej Angeliki, ani piosenki dla Weroniki nie ma, ani Peggy Brown nie ma, ani Magdaleny nie ma. A liczba się zgadza. Zastanawiający. No dobrze, do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem muzyka, której państwo posłuchali, to pamiątka wydarzenia, które miało miejsce gdzieś tak z początkiem tego roku. Jeff Lynne, człowiek, który wymyślił Electric Light Orchestra i był kiedyś jej fizycznym liderem, postanowił raz jeszcze odnowić ten szyld i troszkę na nim zarobić, jak sądzę. I taki zespół w różnych wersjach jeździł po świecie od dawna, ci dawni muzycy, członkowie Electric Light. Latem, jak państwo wiedzą, byli na zupełnie dobrym koncercie w Dolinie Charlotte. Jakiejś wielkiej awantury chyba nie ma, bo oni zgodnie grają ten sam repertuar, no ale zgody też nie ma. Jeff Lynne zatrudnił młodszych, nowych artystów, wyuczył ich tych piosenek, zagrali trasę koncertową w Europie, a wielki koncert odbył się 24 czerwca na Wembley. A teraz z tego koncertu płyta zawiera nagrania najważniejszej Electric Light Orchestra, a także inne ważne dla Jeffa Lynne'a utwory z całej jego kariery, bo on kiedyś grał w zespole The Move, a w latach 80. założył legendarną już dziś supergrupę Traveling Wilburys. Here's one now from one of my other groups called the Traveling Wilburys. Thank you. And it's called Handle With Care. Handle me with care. Reputation. Taką to wersję pieśni Handled Care wykonano 24 czerwca tego roku na stadionie Wembley. Tak więc to ktoś naśladował nieco Roya Orbisona w tym utworze. Tak na marginesie popatrzyłem sobie, że z tej wielkiej, wspaniałej, legendarnej piątki Traveling Wilburys już trzech w największej orkiestrze świata, do Roya Orbisona i George'a Harrisona, dołączył niedawno Tom Petty. No i zostało ich tylko dwóch. No to teraz pora, bym zakończył te nerwowe poszukiwania tych damskich imion w polskich piosenkach. Przypomnę Państwu króciutko, o czym to mowa była dzisiaj i skąd tyle emocji. Księga gruba, piękna była tematem rozmowy w Minimaxie. Autorzy tej księgi, pan Jan Skaradziński i Konrad Wojciechowski, opowiadali o dziele, które nazywa się Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. Oni te 200 utworów wybrali z 500, jak sami opowiadali, i opisali. To jest książka do czytania, to nie jest jakiś taki encyklopedyczny, suchy poradnik wyliczający fakty. To jest książka do czytania z licznymi faktami i anegdotami w treści. No i wymyśliłem sobie, że zagadka dzisiejsza trudna będzie taka. Ile razy w tytułach tych 200 piosenek pojawia się damskie imię? Autorzy nie wiedzieli. Oni wpadli na pomysł, żeby to policzyć, więc wykonałem stosowną kwerendę i wyszło tak, proszę Państwa. Od początku idąc chronologicznie. Blackout, Anna. Czerwone gitary, Anna Maria. Kult, do Ani. Rendezvous Anny, na Anna plaży w podtytule Anna. Zaliczamy. Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K. Perfekt, nie płacz Ewka. Budka suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz. Shaking Dudy, och ziuta. Kobra Nocka, Ela, czemu się nie wcielasz. Chłopcy z placu broni, o Ela. Kloster Keller, Agnieszka. Myslowic z twarzą Marilyn Monroe. I Wilki, Baśka. Wyszło 13. To nie moja lista, to lista autorów książki 200 najważniejszych utworów polskiego rocka. 13 piosenek z damskim imieniem w tytule. Pani Magda Grabowska z Sosnowca pierwsza podała prawidłową odpowiedź, właśnie te 13, i pani Magda Grabowska otrzyma egzemplarz takiej książki, a 3 jeszcze egzemplarze zostaną rozlosowane wśród wszystkich Państwa, którzy zechcieli wziąć udział w tej zabawie i nadesłać swoje maile do Minimaxu. Będzie ślepe losowanie i najdalej, myślę, jutro do południa te osoby, które wygrały, zawiadomią stosownym listem zwrotnym. Podobnie w sprawie koncertów Ulwera w Warszawie i we Wrocławiu najbliższych będzie losowanie. Tutaj szanse o wiele większe w sprawie książki. No bardzo dużo listów dzisiaj było, Państwo się rozbawili, ale losowanie będzie. To już zamykamy zgłoszenia w sprawie Ulwera i w sprawie książki, bo jeszcze jeden prezent dzisiaj związany z nową polską płytą. Dziurawiec mlekiem i złotem, na miedzy w trawie bujnej, wysokiej, czasem się tuli z lękiem i trwogą do dzikiej róży albo do głogu. Na złotą łąkę, gdzie bujne rosy, nim zejdzie słońce, zlatują kosy. Zielonym trawom i jaskrom złotym opowiadają ptasie kłopoty. skórą w gwiazd złocie, Adołem w rosach. W twojej tęsknocie śpiewam po nocach, klękam przy oknie na blasku zorzy, kiedy dopadnie się jak agory. Tydzień temu usłyszeli Państwo w Minimaxie solidną wiązankę polskich pieśni ludowych z pierwszej połowy XXI wieku. Jak wnoszę z listów internetowych, podobało się. Była tam nowa płyta prezentowana Adama Struga. Płyta już miała swoją premierę 2 dni temu i mam dla Państwa 3 egzemplarze do rozesłania albo do rozlosowania i rozesłania wśród osób, które w ciągu najbliższych 30 minut przyślą swój list, mail, list internetowy, czyli mail do Minimaxu i w temacie tego maila podadzą tytuł najnowszego albumu Adama Struga, który już miał swoją premierę. A czy Państwo pamiętają kapelę Maliszów? Tata Jan, syn Kacper i córka Zuzanna, wszyscy niezwykle utalentowani, zespół rodzinny z Beskidu Niskiego, płyta Mazurki niepojęte 2 lata temu. Informuję, że będzie nowa płyta i to za chwilę, w nadchodzącym tygodniu. Będzie miała piękny tytuł Wiejski Jazz. Zabiera melodie ludowe i własne kompozycje. Jedną z takich melodii ludowych dzisiaj program zakończymy. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Pierścionek żelazny.